tańczę straszny balet, sadzę grzyb na ścianie. Na Wiśle rtęć i więdną pnie drzew. Pożegnanie twarzy, światło też was razi. Gdy wznoszę się, zezwalam wznieść brew. Wreszcie swoim torem sunie dłoń pod stołem. Obwisły korpus spotyka krzywy zgryz. Przekaż nieletnim swą świętą prawdę. Ja im opowiem bajkę, nie omijając nic. Choćbym użył wszelkich sił, symetrii i mocą tętni burz, lecz poczuję koniec, gdy on zjawi się za winklem tuż. Jeśli zobaczy mnie na baczność, będę stać. Wobec swych bezsprzecznych win wyniosę z domu cały gruz. Wrzucę go z powrotem i Syzyfem będę co głaz niósł. Wszystko pozbieram znów, by mogła harmonia trwać. Złamię na swych kościach kij, a potem jednak włożę róż. Wskoczę w błoto wzorem świń i niech nasiąka chciwy mózg. Tylko kilka dni, a potem będę cieniem tła. I nakręcę krótki film o kaszlu rwącym resztki płuc. I napiszę śmieszny list o tym, że w normie wszystko już. I podpali go skrzesana zgrzytem zębów skrach.